Tobą. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, to niedziela, 24 dzień marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po przelocie rosyjskiej rakiety nad Polską ambasador tego kraju ma zjawić się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Prezydent Andrzej Duda upamiętnił 80. rocznicę niemieckiej zbrodni na rodzinie Ulmów. W Pradze ożyła legenda związana z budową mostu Karola, wszystko za sprawą okolicznych mieszkańców, z którymi rozmawiał o tym nasz korespondent. Ambasador Federacji Rosyjskiej Siergiej Andrejew ma być wezwany do MSZ-u. Kierownictwo polskiej dyplomacji domaga się wyjaśnień po porannym wydarzeniu na Lubelszczyźnie. Doszło tam do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rakietę wojsk agresora atakującego Ukrainę. O wezwaniu rosyjskiego dyplomaty do siedziby MSZ-u poinformował wiceminister Andrzej Szejna. Przypomniał, że nie jest to pierwszy incydent na polsko-ukraińskiej granicy z udziałem rosyjskich pocisków manewrujących. To, co robi Putin, czyli ataki dronami, rakietami, również takimi jak ta, która przekroczyła granicę Polski, to również jest akt terroryzmu. O tym, że konieczne jest uzyskanie stanowiska Moskwy w sprawie kolejnego w ostatnich miesiącach naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, mówił w Krakowie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Każda taka sytuacja wymaga po pierwsze działania ze strony służb, które było od początku, ze strony Wojska Polskiego, ale też działań dyplomatycznych. Pocisk rosyjskiego lotnictwa przebywał na obszarze Polski przez 39 sekund. Następnie wrócił na Ukrainę. Michał Fedusio, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda upamiętnił 80. rocznicę niemieckiej zbrodni na rodzinie Ulmów i ukrywanych przez nich Żydach. To nieprawdopodobne, niewyobrażalne dziś bohaterstwo, podkreślił prezydent podczas uroczystości w Markowej na Podkarpaciu. Jak tłumaczył, w okupowanej przez Niemców Polsce w pomoc Żydom był zaangażowany nawet milion osób. Zginęli wszyscy, bez cienia litości. Taka była cena za człowieczeństwo, mówił prezydent Andrzej Duda, nawiązując do niemieckiej zbrodni na rodzinie Ulmów i ukrywanych przez nich Goldmanach, Dittnerach i Greenfeldach. Ilu ludzi dzisiaj na świecie odważyłoby się zaryzykować własne życie dla ratowania życia drugiego człowieka? Ilu z nich odważyłoby się zaryzykować życie własnej rodziny? Prezydent przypomniał, że mimo śmiertelnego zagrożenia 21 Żydów przetrwało wojnę w Markowej, a zbrodnie sprzed 8 dekad pamięta siostrzeniec błogosławionej Wiktorii, Roman Klus. W rodzinie to zawsze to jest przed oczami. Ja wtedy miałam 8 lat. Córka cioci Wiktorii miała też tyle samo lat. Z Markowej Karol Darmoros, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie sprawdzamy, jak nowy model opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży oceniają eksperci. Zdaniem doktora Aleksandry Lewandowskiej wdrażane obecne działania systemowe przynoszą pierwsze efekty. Jak wyjaśniła, chodzi o spadek skokowego wzrostu liczby zachowań samobójczych. Na antenie Polskiego Radia konsultantka krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży zaznaczyła, że w Polsce wciąż brakuje uważności ze strony dorosłych. Rodzic, który nie ma tej uważności w budowaniu tych mocnych fundamentów w relacji ze swoim dzieckiem, to bardzo często ten rodzic tych symptomów nie zauważa. Potem mamy taką sytuację, że moglibyśmy pomóc temu dziecku czy nastolatkowi znacznie wcześniej, kiedy były te pierwsze symptomy, a kiedy nie są one zauważane albo bagatelizowane, to mamy takie sytuacje, że spotykamy się z tym rodzicem po raz pierwszy w izbie przyjęć psychiatrycznej. Doktor Aleksandra Lewandowska zachęcała rodziców, by podczas rozmowy z dzieckiem o jego problemach być otwartym i szczerym. Czyli otwartości i powiedzeniu, widzę, że coś się z tobą dzieje, albo czasami jest tak, że czujemy, że coś się dzieje z moim dzieckiem i nie bójmy się tego nazwać, nie bójmy się tego powiedzieć, nie bójmy się powiedzieć, że moje pytanie wynika z troski. Szacuje się obecnie, że co piąty nastolatek cierpi w Polsce na depresję. W Pradze ożyła legenda jaj darowanych ponad 600 lat temu na budowę mostu Karola. Przypomnieli ją mieszkańcy pobliskich Velvar, którzy zgodnie z tradycją gotowali jaja na twardo. Kiedy budowano most, król Karol IV wydał swoim miastom zarządzenia, aby te dostarczyły jajka do zaprawy, tak aby most był stabilny. W Velvarach zrozumieliśmy to w ten sposób, że dostarczyliśmy jaja, ale ugotowane na twardo. Wówczas nas z tego powodu wyśmiewano. Dziś twierdzimy, że dobrze się stało. Dzięki nam murarze najedli się do syta, a most jest stabilny. Powiedział mi Radim Wolak, starosta Velvar. Przypominamy naszą umiejętność interpretowania na własny sposób zarządzeń narzucanych

Nowe połączenia kolejowe, wybudowane bezpieczne drogi i obwodnice, inwestycje w świetnie wyposażone szpitale i unikalne obiekty sportowe to droga do wspólnego dobrobytu. Razem budujmy Polskę przyszłości, Polskę samorządową, Polskę bezpieczną, w której każdy czuje się dobrze. My łączymy, a nie dzielimy. Jesteśmy dumni z naszych miast i regionów. Jesteśmy dumni z Polski. Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. Lista numer 6. Materiał wyborczy KW Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. Każdego dnia dbamy, aby Polska była coraz lepszym miejscem do życia. Naszą siłą są lokalne społeczności, współpraca ponad podziałami oraz wielomiliardowe inwestycje w samorządach. Nowe połączenia kolejowe, wybudowane bezpieczne drogi i obwodnice, inwestycje w świetnie wyposażone szpitale i unikalne obiekty sportowe to droga do wspólnego dobrobytu. Razem budujmy Polskę przyszłości, Polskę samorządową, Polskę bezpieczną, w której każdy czuje się dobrze. My łączymy, a nie dzielimy. Jesteśmy dumni z naszych miast i regionów. Jesteśmy dumni z Polski. Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. Lista numer 6. Materiał wyborczy KW Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. Wybory samorządowe 2024. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy na tydzień przed świętami i zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Miał zaledwie 62 lata, kiedy odchodził schorowany w przytułku świętego Kazimierza na przedmieściach Paryża. W oczach mamy obraz twarzy wyniszczonego starca, Cyprian Kamil Norwid. Jak czytamy, miał być po kądzieli potomkiem króla Jana Sobieskiego i jak na ówczesne możliwości dużo podróżował po Europie, ale dotarł także do Ameryki. Taki los samotnika. W roku 2001 ziemię z jego grobu umieszczono w krypcie w katedrze na Bawelu. Rok 2021 był między innymi jego rokiem. I wtedy właśnie otrzymaliśmy propozycję, by współrealizować eksperymentalne słuchowisko muzyczno-poetyckie Elżbiety Sikory. Pani Elżbieta Sikora, kompozytorka, jest naszym gościem. Połączyliśmy się z Paryżem. Gdzie pani mieszka? Dobry wieczór. Przypomnijmy, od ilu to już lat? No, mieszkam tu od ponad 40. Tak los mnie rzucił na paryski bruk w 81 roku i już tak się jakoś potoczyło potem. Pani oczywiście biografię wielokrotnie przypominaliśmy, a dzisiaj postanowiliśmy przywołać raz jeszcze pana profesora Zbigniewa Naliwajka i pani utwór radiofoniczny, bo takiego określenia pani używa, pod tytułem Norwid Elipsa. Premiera odbyła się 21 września 2021 roku na warszawskiej Jesieni. Radiowa premiera w Trójce 26 września. Te historie opowiadałyśmy już nieraz oczywiście. To teraz zapytam, co pani zdaniem jest najważniejsze, by właśnie dzisiaj przypomnieć. Bardzo się cieszę, że utwór ten zaistnieje ponownie na falach programu trzeciego Polskiego Radia. Niedawno byłam we Francji, w mieście Brest w Brytanii, gdzie organizowany jest bardzo ciekawy festiwal sztuki radiofonicznej, który ma nazwę Longueur d'onde, czyli długość fali. I tam zaproszono mnie razem właśnie z tym Norwidem w wersji francuskiej. I byłam bardzo mile zaskoczona jakością słuchania ludzi, którzy potem mi bardzo gratulowali, było dużo pytań na ten temat, także myślę, że ten utwór jakoś tam sobie radzi. Trzeba to też podkreślić, że był to projekt, jak to się nazywa, międzynarodowy. W związku z tym przygotowaliśmy dwie wersje językowe. No i tutaj zaprosiliśmy aktorów, którzy doskonale władają językiem francuskim, czyli Andrzeja Seweryna oraz jego córkę Marię Seweryn i pana Jerzego Radziwiłowicza. I dodajmy, że to słowo, które przygotował pan profesor Zbigniew Naliwajek, czyli scenariusz, to realizowaliśmy w studiu programu trzeciego. a nie w Teatrze Polskiego Radia, więc no to na wielu poziomach był eksperyment. Ja w tym uczestniczyłam troszkę zdalnie, można powiedzieć, bo miałam długą, bardzo ciekawą rozmowę z panem Andrzejem Sewerynem na temat tego, jak ja bym to widziała i doszliśmy do jakiegoś porozumienia oczywiście. Zdalnie z wielu też powodów znowu, bo oglądamy zdjęcia i cóż widzimy? Jesteśmy w maseczkach. To był rzeczywiście, że tak powiem, rozkwit pandemii. To raz. Dwa, zdalnie, ponieważ realizacja już dźwiękowa miała miejsce w Brukseli. To się odbywało też na wielu etapach, bo musiałam nagrać tak zwane fragmenty, sample instrumentalne, które też były nagrywane w Polsce, w Warszawie i chyba we Wrocławiu przysyłane mi. Dochodziło do mnie poprzez internet do tego studia w Brukseli i tam mogłam te wszystkie elementy połączyć razem. Pojawia się słowo przypominanie, no bo rzeczywiście jest to powrót do tej premiery sprzed, ojej, już prawie 3 lat. No właśnie. Ale dodajmy również, że pani nie tylko jest kompozytorką, przepraszam za słowo tylko, także oper. Poznałyśmy się, kiedy dowiedzieliśmy się, że zrealizowała pani operę według Borisa Wiana z Janem Peszkiem. Czy tak było? Przepraszam, ale to było 30 tak, lat tak temu. Tak, było. Ta opera to było zamówienie radia francuskiego i początkowo powstała wersja radiowa w języku francuskim. Ja po paru latach postanowiłam, że chciałabym jednak to zobaczyć na scenie. Przekomponowałam trochę utwór, dodając więcej śpiewu. Ten właśnie utwór został wykonany w Teatrze Wielkim w czasie także Warszawskiej Jesieni. Reżyser Mariusz Treliński debiutował tą operą jako reżyser operowy, co myślę przyniosło mu jednak szczęście. I on wymyślił, że główna postać, psychiatra, będzie grana i śpiewana przez dwóch mężczyzn, śpiewaka i aktora. I tym aktorem był fenomenalny zupełnie w tej roli Jan Peszek. Tegoroczny jubilat. A tytuł, proszę przypomnieć? La Haszkę po francusku, czyli wyrywacz serc. To takie wspomnienie sprzed wielu, wielu lat, ale istotne, nieprzypadkowe, bo jednak, jak się okazuje, no w jakimś sensie Norwida Lipsa ten utwór radiofoniczny miał swojego poprzednika i to też wykreowanego przez panią. Wypadałoby jeszcze krótko przypomnieć, co stworzył pan profesor Zbigniew Naliwajek, znawca literatury francuskiej jak najbardziej i dlaczego Norwid Lipsa. Tak, to pięknie przygotował dla mnie po prostu fragmenty tekstów Norwida i ułożył w taką formę i w taką całość, na której ja mogłam się oprzeć. Tworzy to około 9 takich mini rozdziałów, co takie formotwórcze bardzo dla kogoś, kto komponuje muzykę, czy też właśnie sztukę radiofoniczną. A nazwa, to jest moja nazwa, ona ma w sobie dużo tajemnicy, jak można się domyśleć. Elipsa jest kształtem, który nie jest ani kołem, ani kwadratem, jest czymś takim nie do końca dopowiedzianym i myślę, że Norwid też jest taką postacią, której jeszcze do końca nie odgadliśmy. Ja mówiłam o komponowaniu muzyki, ale jest pani także reżyserką dźwięku, tworzącą muzykę elektroniczną. W dzisiejszych czasach to już prawie każdy kompozytor posługuje się komputerem. Zaczynałam dosyć wcześniej, bo kończyłam studia reżyserii dźwięku w Warszawie. To mi dało dużo takiej wiedzy technicznej. To było wszystko analogowe. Kiedy wylądowałam w Paryżu w 1968 roku i znalazłam się na kursie muzyki elektroakustycznej, no to byłam do tego już jakby dobrze przygotowana. No i ta wiedza jest mi w dalszym ciągu pomocna, teraz oczywiście posługuję się różnymi programami bardziej lub mniej komplikowanymi. A, ciekawostka, obecność rapera, Francuza. To jest Francuz mieszkający w Belgii, udało mi się go nagrać właśnie w tym studio, w którym realizowałam cały utwór, a przedtem szukałam raperów na ulicach francuskich i nawet w mojej dzielnicy, gdzie normalnie kręci się ich dużo, ale żaden nie zgodził się na nagranie, nie bardzo wiem z jakiego powodu, a mnie zależało na tym, żeby był ten kolor rapera, ponieważ no, jesteśmy w XXI wieku i poezja w tej chwili nabiera też i takiego kształtu. A zatem bardzo dziękujemy. Nie po raz pierwszy. Nie po raz pierwszy. To rzeczywiście było nietypowe przedsięwzięcie. Na scenie teatralnej Trójki eksperyment rzadko gości. Bardzo się cieszę, że utwór ten dalej żyje. Był już wielokrotnie emitowany w Radio Protestant w Paryżu, w France Musique, był w radiach belgijskich. Zatem zapraszamy oto z okazji 62. urodzin programu trzeciego, które za tydzień. Mamy więc tyle samo lat, ile miał poeta odchodząc. 60 dwa. Przed nami raz jeszcze utwór radiofoniczny, wersja w języku polskim, ale po jej przypomnieniu przywołamy także fragment wersji francuskiej. Pani Elżbieta Sikora była z nami tego wieczoru. Bardzo dziękujemy. No i dziękuję także. Życzymy pani, bo to za tydzień już, pięknych, nade wszystko zdrowych świąt wielkanocnych. Dziękuję uprzejmie i nawzajem także wszystkim państwu życzę wszystkiego dobrego. I mamy nadzieję usłyszeć się jeszcze wielokrotnie z panią. Norwi de Lipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Teksty Cyprian Kamil Norwid. Scenariusz Zbigniew Naliwajek. Muzyka i realizacja dźwiękowa Elżbieta Sikora. Występują Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz. Reżyseria Andrzej Seweryn. Nagranie aktorów Renata Szewczak. Wykonawcy partii instrumentalnych Rafał Łódz, akordeon, Tomasz Januchta, kontrabas, partie wokalne Jean Besançon, raper. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. Źle, źle, zawsze i wszędzie, ta nić czarna się przędzie, a za mną, przede mną i przy mnie, a w każdym oddechu, a w każdym uśmiechu, źle, źle, się modlitwy zawsze przy mnie. I wszędzie, ta nić czarna się przędzie, ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu, ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. Cyprian Kamil Norwid. Je ne connais pas le poète polonais Norwid. Et non, je ne connais pas le poète Norwid. Norwid. Norwig, c'est ça que vous dites? Non, je ne connais pas du tout ce poète. Merci. Ben, je vous en prie. Cyprian Kamil Norwid. Norwid? Cyprian Kamil Norwid. Norwid? Cyprian Kamil Norwid? Norwid, je ne le connais pas. Je suis désolée, mais par contre, renseignez sur lui. Donc moi, je suis dans mon monde. Demain, je me produis. Je suis dans le Audi, rue Saint-Omblée. On est à Zelé. Mais les vrais rappeurs, c'est lui, là. Norwid. Norwid. Le poète colère de Norwid. Non, jamais. C'est des éléments. Non, mais Norwid, je ne connais pas. Źle, źle. Zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie. Ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu. Ta nić czarna się wszędzie. Ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu. Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie.